בשידור חי לאולפני רדיו ביו 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס, back to back. איזה סרט רע. רדיו

שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך.